That's right. Då hälsar jag välkomna till avsnitt nummer 4 av Movieboxen. Vi har en gäst med oss, men innan vi säger vem gästen är så vill jag säga att det är jag som är Louis och vi har min kollega. Ja, jag är här igen. Axel Järn, ja, det, ni har väntat. Det, jag har kommit, ja, hit. Precis. Grattis. Ja, vill du säga vem som är vår gäst? Våran gäst nu är en väldigt känd reporter från ett av Sveriges största filmtidning, eller en av Sveriges största filmtidningar, Fredrik Edström. Ja, här är jag. Är vi en filmtidning också? En filmsajt är vi nog än så länge. Ja, men det är en tidning. Ja, så kanske. En sajt, Filmtopp är jag ifrån. Yay! Ja. Yay! Filmtopp! Där jag rapporterar lite. Alltså, det är en jävligt bra filmsajt och jag har faktiskt börjat kolla mer där än på vissa andra filmsajter som finns, som kanske börjar med Movie och slutar med annat. Ja, men vad härligt. Det uppskattas. Gud, tack så jättemycket. Det värmer. Tusen tack. Ja, kul att du är med, Fredrik. Ja, men det är superhärligt. Det är mitt andra framträdande. Du har ju skrivit såna artiklar, eller vad man kan kalla dem, som några av de här smygbilder på Jamie Dornan från inspelningsplatsen av 50 Shades of Darker. Ja. Mark Hamill bekräftar envist Star Wars rykte. Sylvester Stallone som mafiaboss i Omerta, frågetecken, utropstecken. Yes. Alicia Vikander som Laura Croft är lika med sant. Det här är väldigt Hänt Extra, men ja. Visst är det. Det är så kallade clickbaits, tror jag. Ja, precis. Alltså, underbar clickbait. Ja, visst. Ja. Det är det de har med. Fredrik, yes. Du är ju våran gäst och du vet ju hur vi kör. Vi ställer en fråga live till våra lyssnare. Ja. Och sen ser vi vad som händer från det där. Och som du är gästen så får du bestämma vilken fråga du vill ställa till våra lyssnare. Så ser vi vad som händer. Louis, du ställer frågan, va? Jag ställer frågan, men du får ställa frågan. Ja, bra. Ställ frågan här live, så skriver jag ut det på Twitter. Har du någon fråga som vi, till våra lyssnare? Yes. Yes, min fråga lyder så här. Jag tycker dåliga filmer, det gör mig inte så mycket. Om jag går på bio och ser en riktigt dålig film så blir jag inte speciellt störd. Ja. Jag kan få ut ganska mycket av en dålig film. Okay. Det som provocerar mig väldigt mycket, det är en film som är så där, som har potential men som inte når upp, liksom en liksom medioker film, en mellanmjölksfilm. Ja. Så jag tänker så här, kommer ni på någon film som provocerar er, som liksom hade potential men som inte nådde ända fram, en liksom medioker film? Kommer ni på en film som provocerar? Jag vill bara säga att det finns inget värre än en medioker film, för att det finns inget värre att göra än en medioker film, för att dåliga filmer kommer man ihåg, bra filmer kommer man ihåg, men ingen kommer ihåg typ Monuments Men är mitt favoritexempel. Ja, exakt en sån film. Eller typ Ocean's Eleven. Nej, du menar typ Ocean's 13. Ocean's 11 är i alla fall någorlunda känd, tycker jag. Ja, men jag tycker ändå det går under samma paraply liksom. Jag kan förstå hur du menar. En typ... Vad säger du, Fredrik? Som det är Twitter, det är begränsat. Så jag skriver så här, vi spelar in och då är frågan så här: kommer ni på en film som provocerar er som blev medioker men kunde bli stor? Jag slänger ut den i chatten. Ja, det funkar det, Fredrik? Kommer ni på en provocerande medioker film? Ja, men det kan vi. Kommer ni på en film som är provocerar och är medioker? Yes. Film som provocerar och är medioker. Jag skriver så här: kommer ni på en film som är så medioker att den provocerar er? Skriver jag i chatten. Ja, men där, där Axel satte the head on the nail, som man säger. Ja, jag råkade, jag skickar ut den här nu, men det blir... Ja, nej men det blir nog bra. Det blir säkert jättebra, och jag retweetar den på Twitter. Där ska vi se vad som händer. Får vi höra koll på sociala medier här nu då. För som sagt, en riktigt dålig film, som sagt, det minns man ju, men en sån här 2,5 av 5 är mycket, mycket värre. Ja, alltså det finns inget sämre för en typ för, alltså first time director att göra än att göra en, alltså så medioker film att alltså ingen minns den. Nej, och då nej, blir det också precis. Så här. Det, ja, alltså antingen får man börja, alltså kommer man med en stor film på direkten, sen har man alltså, ju sagt den, ribban den väldigt högt. En jag tänkte på är ju den här Monuments Man. Ja. Mm. För det är en sån här, den är regisserad av George Clooney, den har Matt Damon, Kate Blanchett, George Clooney spelar den också. Bill Murray också, John ja. Goodman, Sean Durchardin, han franska. Och massa andra skådespelare, så det är liksom skitbra cast. Men filmen är så extremt tråkig att ingen minns den någonsin. Det finns ingen anledning för den att bli så liksom träsmakig som den är. Exakt. ja, men det, jag håller med. Den filmen som jag alltid tänker på är The Wolverine för mig. Ja, uppföljaren då till... Ja, precis. Ja, precis. Första akten liksom sätter upp karaktären som en ganska karaktärsdriven, ganska mörkt drama. Och man känner, shit, det här kommer bli ganska The Dark Knight i Wolverine, det mörka som vi alltid har velat se av karaktären. Och sen så bara fallerar det fullständigt i sista akten. Och man känner... Ja. Vad hände här? Studion kom in och bara sa nej. Ni får inte slutföra det ni började alls. Så det var verkligen så här provocerande hur dåligt det blev i slutändan. Det hade potential, men fullständigt. Jag måste säga, jag har fått ett tips från coachen. Jag kommer försöka börja med det nu. Vi får se hur det går. Tips från coachen, yes. Och vad tänkte jag på? Jag tänkte samma sak där med Wolverine faktiskt. Den... jag tyckte Wolverine Origin var en jävla förolämpning. Ja. För den är så jävla otroligt dålig, alltså visuellt och specialeffekterna. Och hans klor i den filmen. Herregud. Ja, Jesus. Den här filmen läckte ut i förväg på nätet ju, och då gick Hugh Grant till Hugh Jackman menar jag. Ja. Till attack då. Ja, varför vill man se en film som inte ens är färdig? Nu fäst om man har en Ferrari utan färg. Så han jämförde den filmen med Ferrari. Och sen när filmen var klar, ja, det var ju jävla mycket bättre specialeffekter. Ingen på den läckta kopian och den som var färdig. Men där han står med sina klor och hugger i trappan mot vad heter han? Liev Schreiber. Nej, just det, Gambit. Gambit, ja, jag står där och hugger. Jag bara, alltså, det ser så fake ut. Och sen när han tar fram klorna första gången där i toaletten. Alltså det är så jävla data gjort och gryt. Ah, det är så skräp. Men vad är det för fel på liksom praktiska effekter som de hade i X-Men 1-3? Vem kläckte den idén att de skulle ha CGI-klor? Ja, alltså då, i första filmen använde de både och faktiskt. Ja, just det. Ja, när de far ur så var de ju CGI. Men liksom när de satt fast så var de väl praktiska effekter. Vi har fått in vårt första svar. Och det är Jurassic World har vi fått från Ependima Louise. Och ja, jag håller helt med. Absolut. Fantastiskt exempel. Ja. Jag tycker det... om den. Ja, jag tyckte det var liksom vissa scener var väl liksom höjdpunkter där pulsen höjdes, och sen vissa scener var såna bottennapp så att jag ville liksom hellre äta popcorn. Alltså som sagt, jag såg den på bio. Ja, samma här. Jag var bara så jag satt bara, för det var, alltså det var verkligen a big bowl full of nothing, för det var verkligen så här, det är inte dåligt, det är inte bra, det bara. Och till slut när det var den här stora vita dinosaurien mot T-Rex, då var det fan bara coola färger, kändes som. Okej, okay. jag tyckte om Jurassic World. Det var det uppföljaren som vi borde fått från första början, tycker jag. Jag gillar det som såklart. Jag var ju inte jätteförtjust i originalet. Alltså jag tyckte inte den var dålig, men jag tyckte inte den var... Ja, men du är lite speciell också. Det var en ohelig åsikt, måste jag säga. Ja. Jag måste alltså, bara säga att jag såg den för någon vecka sedan. Jag har ingen slags nostalgiska... Nej, men det är klart. Då blir det ju en särskild grej förstås. Ja. Jag måste bara säga en sak till alla som lyssnar på det här. Om mitt ljud låter konstigt så är det för att jag har problem med min inspelning. Min mikrofon vill inte göra som jag säger, och den höjer och sänker volymen automatiskt, vilket den aldrig gjort förut. Jag har gått in på alla inställningar och fixat det, men den sköter det ändå. Så jag ska försöka så gott som det går att fixa detta sen under redigering. Så om det låter konstigt så är det på grund av det, bara som ni vet. Ja då, vi kommer fixa det sen. Idag är det saker som bara fuckar upp. Ja då. Och apropå ja då. Fucka upp, ja, filmer. Jag tycker om Jurassic World. Det är klart du gör, Louis. Jag vet inte hur många gånger. Jag gillade ju sista, alltså, sista actionsekvensen gillade jag. Och sen så gillade jag ju alla homages till originalet, trots att jag fattar att det är asbilligt för att de bara spelar på ens nostalgisträngar. Men jag tyckte, nej, det var verkligen så här. Det gick som ett EKG liksom. Ena stunden så var jag helt så här, fy fan vad billigt det är. Och sen så satt jag, ja men gud vad kul det är. Så det var både så här, ena stunden tyckte jag det var skitepiskt och sen tyckte jag det var asbilligt. Så ja, lite splittrad känner jag mig. Mot Jurassic World. Men grejen är att det är nog en underhållande film. Ja, absolut, den är underhållande i stunder. Ja, men den är inte så här att den, den kunde bli bra som Wolverine. För den började ju bra, den var lite mörk så. Men sen så när den introduceras till The Silver Samurai, det var ju bara... Jag fattar inte vad som hände där alltså. Nej. Och apropå sånt också, om vi ändå ska dra in superhjältar igen så kan vi ju ändå snacka Fantastic Four. Där har vi. Vilken av alltså dem? Den nya. Den var dålig, den var inte medioker. Den var i och för sig, den kunde bli någonting. Alltså trailern var jättebra. Jag såg faktiskt filmen. Inte den här senaste. Nej, gör inte det. Alltså det du kommer bara bli förbannad. Ja, det är så va. Detta är så dåligt gjort alltså. Jag har sagt många gånger innan, men Fantastic Four är hur man inte gör en film. Jag har förstått som att studion i princip ledsagade Josh Trank till att liksom, ja, göra filmen som studion ville göra. Jo, fast 70% av filmen blev ändå som Josh Trank ville göra den. Aha, så det är mycket hans fel också. Så storymässigt är det fortfarande hans fel alltså, så, men det blir problem. Men det är egentligen bådas problem. Ja. En film som gjorde, det måste jag bara säga innan vi går vidare. den här filmen gör mig så arg. För att den är så medioker. Big Eyes, Tim Burtons. Jag har inte sett den, men den verkade ganska mellanmjölk. Ja. Big Eyes, den har faktiskt inte jag sett. Okay. Så jag vet inte. Det är bra skådespelare i den. Ja, alltså den är så jäkla... Om det finns en film som skiftar mer i ton än Big Eyes så... Alltså Christoph Waltz spelar över så mycket. Jim Carrey, om han hade varit med, så hade han sagt till Christoph Waltz att liksom less is more, hörre. Det är liksom, det är helt sinnessjukt vad det skiftar. Ja, den har potential. Den hade kunnat bli en riktigt liksom tight drama thriller nästan. Men den har ingen aning om vilken fot den ska stå på. Så den måste jag ge en känga. Ja. Vi har fått in ett svar till här på chatten av Martin T. Han skrev såhär, medioker film, då får han säga alla young adult-filmer som han har tvingat sig genom åren. Och det är exempel Maze Runner, Divergent, Detergent och så vad de nu heter. Detergent, Töljmedel har jag för mig. Till och med The Hunger Games är en där lång axelryckning för mig. Och jag håller med, jag måste slänga in Twilight där också, för det är riktigt jävla skräpskit. Fast hade Twilight potential, det är liksom... Nej, i och för sig inte. Men det är så dåligt gjort också att jag fattar inte hur de kunde få så jävla många filmer. Att de gjorde alla filmerna på alla böcker. Ja. Alltså det. Men Maze Runner har inte jag sett, för den vägrar jag se på. För jag såg lite trailer att det var lite parkour och grejer. Och tänkte, och sen bara, nej. Twin porn. Ja. Så jag tittade inte på det alls. Och det är såhär Twilight fast med labyrinter. Ja, ska jag bara ta lite, medan vi ändå väntar lite på svars. Har ni sett någon bra film på senaste tiden? Har ni sett någonting ni skulle rekommendera? Ja, jag var på jag har varit på bio två gånger nu på två dagar. Vad cool. I förrgår så var jag så på Captain America 3 för andra gången. Ja, nice. Den tycker jag bra. Och så igår så var jag så på Pulp Fiction på bio. För Varbergs biokapitol firade 10 år igår. Nice. Och då visade de gamla klassiker. Så de visade Pulp Fiction och den var jag så på igår. Och ikväll så ska jag se Terror on Elm Street originalet på bio ikväll. Nice. Oh, det är så jävla coolt. Jag ser fram emot det som fan. Så så det är Pulp Fiction och Captain America. Jag kan väl säga att det är bra. Jag rekommenderar. Då har du sett bra grejer helt enkelt. Ja. Och jag vet att Louis, du har ju sett några Neil Breen-filmer sen sist du spelade. Fan. Neil Breen, vi... the king of making movies. Neil Breen, the king of being. Ja, Neil alltså Breen. Jag såg ju jag tittade på ett avsnitt av Red Letter Media, Best of the Worst, och det var ju Double Down där. Och sen så jag tittade på, det var mycket prat om Neil Breen på nätet här, och du. Alltså jag ser Neil Breen som vår generations, alltså som vår generations Jesus. För att han har så många, han ställer frågor som vi inte har svaret till än, och jag tror inte vi riktigt förstår frågorna. Jag tror han tror att han tror själv att han är Jesus. Fast det gör, alltså det är det som är det roliga. Han tror inte att han är en bra, alltså, filmskapare. Han har liksom sagt i intervjuer, han är ingen bra filmskapare. Nej, men han har liksom sagt det. Jag förstår om folk skrattar åt filmerna, men jag tycker alltså så, och grejen alltså, att han tjänar ju pengar på dem, så man kan ju inte just säga att han gör något fel. Nej, men på ett sätt så gör han det ju ändå, alltså, bra, fast det är inte bra någonstans. Det är bara så här, shit, alltså när jag såg dem, jag var alltså i konstant chock. Hur kan detta vara på riktigt? Alltså, vara seriöst. Och det är så dåligt gjort, alltså produktionsmässigt, alltså miljöerna, ljudet, alltså effekter, alltså allting. Var inte Fateful Finding så sjukt spännande? Var inte det? För jag vet att den här har Fredrik också sett, och att det är den bästa filmen sen Citizen Kane, Casablanca och Gudfadern del 3. Ja, de har inte alla... chans alltså. Fateful Findings kan vara det bästa. Alltså i historia av rörlig bild och stillbild. Och ja, audiovisuellt med. Ja, alltså, det är helt otroligt. Alltså, det är det bästa inom all slags, alltså, skapad med. Alltså det är bättre än alla tavlor i världen. Alla stillbilder någonsin tagna, alla ljud upptagna och alla filmer. Men rent skådespelarmässigt, alltså det är så dåligt gjort, alltså jag vet inte om de gör så med vilja. I can't believe you committed suicide. I can't believe you committed suicide, Jim. I can't help you. I can't help you out of this one. You are on your own. Ja, han är död. Ja, alltså om Picasso och Francis Ford Coppola hade sex och fick ett barn, så skulle det bli Neil Breen. Nej, ja, om det barnet blev tappat i marken upprepade gånger. Ja, typ. Och då skulle det bli Neil Breen. Alltså det har blivit en grej för mig att filma mig själv när jag kollar på Neil Breen-filmer, alltså scener och så, reaktioner, när jag känner att någonting är på gång. Och jag filmar mig nu då för själva sjukhusscenen. Alltså jag jobbar på sjukhuset på akuten. Det är ju ett mästerverk, alltså. Alltså jag har inga ord. Så jag satt och tittade på det och tänkte bara, nej, nu kommer hända någonting. Så det fanns ingen som helst logik. Alltså hur svårt är det att göra lite research? Men nej, de körde på. Var helt enkelt smatta och grejer. Han hade gips på ansiktet och hela munnen och hade en näsgrimma. Ja, syrgasmask ovanpå, såklart. För varför inte? Precis, en apparat som piper. Det fanns ingenting som kunde pipa i rummet. Och han hade droppen med bara tejpigt. Han hade inte ens en nål i. Och syrgas, ingenting var igång. Och så heltäckningsmatta. Det är klart man har det. Har du inte varit på ett sjukhus eller? Jag jobbar för fan på sjukhuset. Heltäckningsmatta är klart man har. Ja, men, i Neil Breens värld så finns det heltäckningsmatta på sjukhusen. Så är det bara. Ja. Det får kunna suga upp alla bakterier så att man garanterar att få mer sjuk därifrån liksom. Oh, shit. Ja, nej, men sen så drar han därifrån då. Och sen plötsligt känner att nu hör jag en dusch och bara nej, jag måste sätta igång där. Och jag filmar ju då min reaktion där. Och alltså jag knäckte mig. Jag kunde inte tro det. Du får ju hålla med om att det är en upplevelse för... Det är en upplevelse utav, alltså, något extraordinärt. Alltså det är helt fantastiskt jävla bizarrt. Ja, det är dåligt. Gud, ja. Jag ska se om jag kan lägga upp den filmsnutten på Instagram. Om man nu kan lägga upp över... Men det är en viss längd man får lägga upp. Men jag la upp det på Twitter och alltså shit. Det där är en riktig reaktion på min sida. Jag förstår, jag var i chock. Med all rätt. Ja, shit alltså. Så jag ser, ja. Louise säger någonting här. Hon undrar, eftersom vi spelar in ett avsnitt med en annan Fredrik. Fredrik, ja, Olsson. Men eftersom hans mikrofon var skräp så... Nej, det var inte hans mikrofon som var skräp. Det var ju hans inspelning. Det är ett förlorat avsnitt. Så att ja, det här är egentligen avsnitt 5. Ja, jag tänkte rädda avsnittet. För grejen var att hans inspelning, så fort han var tyst så slutade den att spela in. Ja, just det. Men när han började prata, då spelade in. Så allting var bara jättekomprimerat utan pauser. Och ska jag då gå in och lyssna på allting och lägga till tystnad mellan den här pausen, det hade blivit ett jättejobb. Jag tänkte säkert göra det någon gång i framtiden. Så det blir det förlorade avsnittet kommer tillbaka. Men nu när jag skulle spela in detta avsnittet så råkar jag radera filen utan en sparare. Min ljudfil. Så allting försvann. Så nu blev det bara skit. Så det blev ingenting. Men det var ett roligt underhållande avsnitt som vi behåller för oss själva. Louise säger, prata om tv-serien Fringe, filmerna Springlåla, Våtmarker och Svart katt, Vit katt. Jag har bara sett två av dem och det är Våtmarker och Springlåla. Jag tyckte Springlåla var en jävligt spännande thriller och Våtmarker har jag inte så mycket att säga om. Det var en film. Ja. Svart katt, Vit katt är ju av han Kurstirika, tror han heter. Ja. Han gjorde ju Underground som är en av mina favoritfilmer. Mm. Har du sett Fringe, Fredrik? Dessvärre har jag inte gjort det. Har du sett Run Lola Run, Våtmarker eller Svart katt, Vit katt? Nej, dessvärre. Nej. Jag har inte mycket att bidra med. Jag har bara sett Fringe. Ja. Jag har sett Fringe bara och det är en fantastisk serie. Det jag tycker om med Fringe det är att det blir som ett här en typ blandning med Arkivex, CSI, fast ändå inte. För det gick sin egen väg sen att bli science fiction paranormal-aktigt så som, lite som Arkivex fast med en helt annan story. Och det hade intressanta karaktärer. Och det Fringe gjorde, det är J.J. Abrams som låg bakom serien. Aha. Det Fringe gjorde varje säsong, det är att de vågade tänja på gränser, de vågade prova någonting nytt, de förnyade sig själv för varje säsong. Och de tog risker, men det vill röra sig för det blir så jävla bra. Alltså varje säsong bara tog det en helt ny nivå och gjorde massa nyskapare inom serier och sånt då. Och det är skitbra, det är jättespännande, bra karaktärsutveckling, bra dynamik mellan alla karaktärer. Så det kan jag absolut rekommendera om man gillar det minsta science fiction stil. För det blir mycket sånt sen och det är skitbra, absolut. Jag kan absolut rekommendera Fringe. Okay. Det är en svinbra serie. Ja, det var i 4 eller 5 säsonger. För sen så, det var inte så att serien lades ner. De tog slut på den för de hade kommit dit de ville komma. Okej, okay. Ja, det är ju vettigt att de inte bara kör på. Som en del serier har nog van att göra. Ja. Vi har fått ett svar här från Jonna Bravo från Sydafrika, som hon är där borta. Hon säger så här, medioker. Hon kom inte på någonting så, men kanske Wallander och Beck, liknande svenska deckarserier. Och jag håller med, för Beck och Wallander, speciellt Wallander. Jag tycker Wallander är skitdåligt. Speciellt när Ola Rapace är med. Ola Rapace, Louis Body Double. Ola Rapace. Ja, jag tycker det är jättedåligt. Jag har tittat en du, jag kommer inte på om han någonsin behöver en body double. Kan du tjäna så jävla mycket pengar? Du, han hade behövt en body double så fort han visade sig på scen. För så jävla dålig är han på att agera. Där kan du hoppa in pengar. Du kan ju bara säga att du heter Ola Rapace och så kan du gå runt. Ja, jag agerar ju helt klart bättre än vad han gör i alla fall. Det går ju att ifrågasätta, men... Jag gick estetiskt. Jag har spelat teater och varit med i musikaler och grejer, så jag kan agera. Ja, det får vi se. Det får vi se, Louis. Louis. Mm. Var du med i Skyfall? Nej. Var du med i Skyfall? Knappt. Ja, men det är fortfarande 1-0 Ola Rapace. Jo, jag vet. Men du Ray vet att han Bass hade... one, Boström zero. Ja, du vet att Ola Rapace hade repliker i filmen, va? Ja, att men hans engelska var för dåliga. Hans engelska var så dålig att han fick liksom vara en tyst karaktär. De klippte bort hans repliker. Och även när han slåss, hans ljudeffekter, när han låter allt det där, de dubbade det för det lät så jävla löjligt. Så bra är han. Han kan inte ens göra slagljud. Alltså få en träff alltså, det kunde inte ens han göra, det fick de dubba så. Ja, det är lite löjligt. Det är jättelöjligt. Men han var bra där, för han höll käften. Ja då, precis som du borde göra lite oftare. Då pratar vi Beck då. Har ni sett Beck? Jag har aldrig sett Beck så som många har sett det. Det intresserar mig inte. Jag tycker Mikael Persbrandt är lika jävla kass som Rapace. Nej, inte riktigt. Men Persbrandt är ju... Persbrandt har gjort några bra grejer. Det har han faktiskt gjort, det måste jag hålla med om. Ja, men det har han ju. Ja, men och inte nya Hamilton-filmerna. Nej, de är stela som de är skitdåliga. Fan. Men framförallt tycker jag att Peter Haber är skitbra. Just det, din tips från coachen, ja. Mm. Just det, vad tips från coachen hade du? Har du kört någonting? Jag ska försöka köra någonting, men jag har inte riktigt fått... Det har inte riktigt passat in. Jaha, okej. Okay. Jag måste kolla för att jag har fått någonting. Jag tror inte det. Du, bara skicka PM av honom. Jag fick en grej som blev skitsvår. Ska jag skicka till honom? Skicka till Glashed och säg bara ny tips, please. Eller något sånt. Vi kan köra en... Jag vet inte. Ja, jag har skickat att han skickat nytt. Jag säger, Axels tips blev blä, fast du råkar skriva fel. Så Axels tips blev blöä. Ja, men som sagt, det förklarar ju jättemycket. Vilket fall som helst, ska vi köra flickchart? Ja, det kan vi. Ja. Vi bara kör random flickchart lite. Ja, flickcharts är ju så jävla bra, för det är verkligen, det blir alltid diskussioner. Ja, precis. Vet du vad vi borde göra, Järven? Vi borde köra endast ett flickchart-avsnitt. Ja. Och så de filmar vi får fram så pratar vi om dem alltså. Fast då ska vi bjuda in. Så då ska det vara alltså, 3 personer till. Ja visst absolut. Så att då är vi 5 personer. Så kan vi ha typ roundtable discussion. Ja precis, om varje film då. Sen så bestämmer vi vilken som är den bättre. Ja då. Och apropå den bättre, den första filmen heter North by Northwest från 1959 av Alfred Hitchcock. Ja, jag tror att vilken är den andra? Det är Spider-Man från 2002. Alltså, North by Northwest är ju en av de bästa thrillerna någonsin. Så att... Jag har inte sett den. Jag har inte sett den heller. Nu känner jag mig helt kulturlös. Kan ni snälla lita på... Alltså, ja, jag, snälla, litar. Jag litar på dig, Axel. Ja, för som sagt, alltså, och jag vet, vi håller väl alla med om att den bästa Spider-Man-filmen är 2:an. Gud, ja. Det är en av de bästa Spider-Man-filmerna någonsin. Ja då, bra. Nej, inte nu längre. Den var bra, jag tycker de är jättetöntiga nu. Sen kom ju The Amazing Spider-Man, men nu kommer ju Tom Holland då. Ja, okej då. Jo, de kanske håller. Men vad som är, alltså tro mig. Ja. Alltså jag vet att Louis inte gillar äldre filmer, men den tror jag att till och med han hade gillat. Fast jag gillar äldre filmer, det är bara att jag orkar inte se på dem alltid. Men jag kan förstå varför. Här? Ja. Här lite jag blind på Axel faktiskt. Ja, jag litar också på den, för Spider-Man, nej. Men det blev en Hitchcock. Det uppföljde en till Hancock. Ja, Rape Ass och Hitchcock. Ja. Det här går ju bara skitbra. Nästa film vi fick Jurassic Park från 1993 mot Monty Python The Meaning of Life. Oj. Vilken var den första? Mitt hjärta. Jurassic Park. Alltså meaning of, alltså jag gillar, jag tycker båda är jämnbra. Och jag tycker att Meaning of Life är Monty Pythons sämsta film. Ja, jag skulle precis säga det faktiskt. För Holy Grail är ju Holy Grail är Meaning of Life. Är det inte den sen de börjar öppningsscenen på ett kontor med skepp och grejer? Är det den? De kastar böcker. Det är en sån här piratkrig uppe på ett kontor med ett skepp och vet fan. Meaning of Life är väl den som har sketchen med den här skitfete killen som är... Ja. Jaha, nej, jag tyckte inte om den. Jag säger Jurassic Park. Ja, jag säger också det, för jag förstod aldrig vad som var roligt med den. Jag tyckte vissa sketcher var asroliga och vissa var så jäkla konstiga. Så ja, det blir nog Jurassic Park för min del. Ja då, som sagt, vi tar den. Jag tycker de är jämn bra, men som sagt, det känns verkligen som, hade det varit Holy Grail eller Life of Brian hade jag lätt, alltså då är det ju lätt dem, för det är ju bästa komedierna någonsin. Ja, yes, vi tar Jurassic Park då. Ja. Eller? Ja, Jurassic Park är det. Vi parkar upp oss här, så tar vi en till och sen så har vi fått ett svar här på chatten här. Då fick vi 50 First Dates med, från 2004, den med Adam Sandler och Drew Barrymore mot Gangs of New York. Och jag säger Gangs of New York, för jag tycker om den. Alltså jag tycker om den filmen. Nej, det är ju, nej. Ja, du skulle bara våga säga Adam Sandler nu, för då stänger jag fan av. Gangs of Louis, jag hatar Adam Sandler mer än dig, så att ja, Gangs of New York. Jag såg den på bio faktiskt. Jag tyckte den var skitbra. Jag skulle vilja vara ett wildcard här och bara säga Adam Sandler bara för att. Ja, men det blir ändå nedröstad, så vem bryr sig? Ja, precis. Men jag skulle vilja vara gästjäveln som säger Adam Sandler mot Daniel Day-Lewis. Men nej. Fast alltså, jag har sagt det här flera gånger, jag klarar inte av Daniel Day-Lewis i vissa filmer som den, för han spelar över så extremt jävla mycket. Ja, det är Sandler. Va? Vem spelar över? Daniel Day-Lewis, tycker jag. Jaha, okej. Alltså, det är mycket så här, Sandler. Mycket tics är det ju, tycker jag. Och jag tycker det är så mycket man brukar säga om stealing the scene. Men han ska verkligen stjäla varenda jävla, alltså, ser du högt, alltså hur högljudd och stor, alltså du vet så här, ska han är som in en femårig pojke som vill ha uppmärksamhet då, kanske. Nej, fast inte, alltså han är som en femårig pojke som vill ha uppmärksamhet, men liksom han försöker ta upp så stor yta av, alltså försöka skådespela bort de andra, så att, alltså det är svårt att klara. Och lite att man är helt grej, the Oscar-scene på något vis. Han försöker vara Neil Bream och agera. Han behöver ju alltså ta lite. För Neil Bream gör ju tvärtom. Han är ju för lite. Alltså det är bara känslor. Alltså att vi pratar om Neil Bream. I can't believe you committed suicide. I can't help you out of this one. Jim. No. Goodbye. No. Nu kör jag en. Jag säger att Neil Breen är en bättre skådis än Daniel Day-Lewis. Jag sätter det här så. Ni hörde det på Movieboxen. Vi fick ett svar av Martin T. Han säger så här: bland de värsta filmer jag har sett, Kalla kårar längs ryggen. Fast han pratar om, alltså han rekommenderar ju en dokumentär där. Du blandar ihop det. Det där är en dokumentär om en nazistby i USA. Och jag vet Martin till, alltså jag vet vem han är, så han rekommenderade filmen. Han sa inte att den var medioker. Men då i alla fall jag har sagt så får jag säga nästa då. Filmen heter i alla fall Welcome to Leaf. Ja, han rekommenderade den filmen är ganska säker. Okej. Ja, men då vet jag det. Ja då. Du är lite som Forrest Gump, du, Louis. Jag sa lagom segerskallen. Jag tänker inte säga någonting mer. Då blir apropå filmer som är medioker, nu fick vi två stycken bra på Flickchart. Ja. Vi fick Terminator 3, Rise of the Machine. Oh. Ja. Mot Charlies Änglar från 2000. Terminator 3. Ja, Terminator 3. För den är så, det är den perfekta, oj, det här är det enda jag har att se. Så ja, men det är i alla fall inte Neil Breen's Double. Nej, men du förstår vad jag menar. Den går alltid att se. Den är lagom. Charlies Änglar är inte bra alls. Alltså, den har ju en väldigt bra visuellt, if you know what I'm saying, men ändå. Jo, men den är också så här överdrivet sexistisk och grej, men hur man porträtterar kvinnor i film är någonting Louis bryr sig väldigt starkt om. Ibland. Ja. Men om man tänker på hur originalserien var, det var inte så. Nej, jag vet. Ja, men som sagt, jag tänker inte ens ta upp alltså vissa grejer under en Lara Croft-diskussion. Den ja. Ja. Där var det lite, där gick det lite väl långt. Men jag. Ja. whatever. Ja, det här måste jag göra. Vi kör en till. Vi fick Soldier från 1998. Jag har inte sett den. Jag vet inte ens vad det är. Har du inte sett den? Det är den med Kurt Russell. Jag har inte sett något med Kurt. Alltså, det gör jag inte. Nu fick du mot Tillbaka till framtiden 2. Jag är ganska säker på att det är Tillbaka till framtiden 2. Eftersom ni inte har sett Soldier så klickar jag bort den. Bart. Då fick vi en film som heter Ferris Bueller's Day Off. Har ni sett den? Ferris Bueller's Day Off, ja. Ja. Yes. Den är helt okej. Okay. Jag tycker inte den är så bra. Men... jag har inte sett den. Men vad säger ni två då? Jag säger Tillbaka till framtiden. Fredrik? Jag säger... ja, ja faktiskt. Den Ferris Bueller har åldrats ganska dåligt. Ja, då tar vi Tillbaka till framtiden då. Ska vi se... jag ska kolla sociala medier, se om vi har fått någonting här. Har du fått några tips från coachen? Ja. Så ska vi se. Ska vi bara diskutera någonting så kan vi försöka. Eller är det någonting speciellt? Nej, jag kör en flickkörs här, men jag ska vara någon. Och på första filmen heter Joy of Living från 1938 mot Gone in 60 Seconds. Ja, just det. Den med Nicolas Cage. Den är jättebra. Vad tycker du om den? För det går fort. Eller hur, Snigel? Ja. Vilken film väljer ni? Gustav Larsson är ditt jävla geni. Vilken var det första? Ja, just det. Joy of Living. Snälla sluta. Du är Björne, det är fan. Ja, perfect, just det. Perfect casting. Ja, just det. Jag har inte sett Joy of Living. Alla som är på Twitter nu, hashtag Lewis som Björne. Yes. Hashtagga det. Tweetade till alla ni känner. Tweetade till Movieboxen i alla fall. Det blir skitbra. Hashtag Lewis som Björne. Nu. Ja. I alla fall. Joy of Living. Aldrig hört talas om. Jag har inte sett, inte jag heller. Men då klickar vi bort den och så tar vi... vi fick South Park. Bigger, Longer, Uncut. Då är det väl den, va? Vilken är emot? Mot Gone in 60 Seconds från 2000. Alltså Nicolas Cage, men det är ju fortfarande South Park. Nicolas Cage är ju en gud bland män. Okej, okay, let's ride. Fast det är ju vårt intro som jag har från den filmen. Men jag säger självklart South Park. Jag såg Matchstick-män idag. Den var jäkligt bra. Okej. Okay. Ja, men det är såklart South Park, Big Longer and a Cut. Det är ju en av vår generations bästa alltså, eller inte ens min generation, men det är en jävligt bra komedi. Den är väldigt, väldigt bra. Och det är en väldigt bra musikal också. Precis. Så jag klickar på South Park. Genialisk drag och bara gör det till musikal också. Mm. Ja, det är med. Yes, South Park. Skriggers en gång hem. Alltså, Lewis imiterar måste ju bli en grej. Det måste bli en egen YouTube-kanal, tror jag. Det måste bli ett segment i podden i alla fall. Att jag gör lite imitationer. Jag kan ju lite imitationer. Sista 25 minuterna är bara Lewis imitera. Nej, alltså jag tycker de första 25 minuterna kan vara det och de sista 25 minuterna kan vara det. Och så har vi 10 minuter emellan det, va. Nicolas Cage är ju ganska bra. Ja, och sen har vi sista 5 minuterna Axel snackar Neil Breen. Gör den. Han är en hacker och han hackar in i hemliga hemligheter. Han är ju super hacker soldier kemist. Och han hackar in spy. Han hackar in i hemligheter som är hemliga hos regeringen. Varför ja. Nicolas Cage borde bli regisserad av Neil Breen, är inte det? Alltså det är ju målet är ju att ha en film med Nicolas Cage, Neil Breen, Tommy Wiseau och Derek Savage. Han gjorde mästerverket som är Cool Cat Saves the Kids. Som Lewis kommer älska för han är en småbarnsförälder. Vart kickstartar vi det här projektet? När gör vi detta? Right now. Right now. Go. Ja, men... Nicolas Cage lär ju ställa upp, för han tackar ju ja till allting. Så. Alltså, jag skulle kunna erbjuda Nicolas Cage för 5 kronor och en Toblerone han hade kommit hem till mig. Oh, Toblerone. Ja, alltså, men han kunde bara stått i ett hörn här och bara citerat Con Air. Ja. Lätt. Ja. Det här måste hända. Alltså, Neil Breen plus Nicolas Cage är lika med sant. Alltså. Why couldn't you put the bunny back in the box? Now, Cyrus, it's your barbecue and it tastes mighty good. But as I was saying to Mr. Dog over here, maybe we don't kill these cops just yet. Alltså, Con Air är ett mästerverk. What were you thinking for? Yeah, I was admiring your cage. Pretty good. Nej, jag måste några provocerande mediokra filmer. Danish Girl, och sen byter Anton Amnehagen den till Hail Caesar. Varpå jag säger nej, Hail Caesar är asbra. Danish Girl. Jag har inte sett Hail Caesar och Danish Girl har inte jag sett. Danish Girl är bland det sämsta jag sett. Den Är det så pass? Ja, alltså det är ett perfekt exempel på varför Hollywood inte borde få. Det är bara så här. Och den, alltså, som sagt, jag tycker, alltså, filmen handlar om någon som är transsexuell, och enligt mig är det bara, vem fan bryr sig? Ni får vara homosexuella av vilken ras ni vill, så länge ni inte håller på och tjafsar om att, liksom, så länge det är att, alltså, jag skiter väl i vad ni gör i era sovrum, men kom inte hit och liksom säga att alla vita män är si och så, för jag, alltså, jag bryr mig inte. Men vilket fall som helst, Danish Girl är skit. Okej, jag valde att faktiskt inte se den, för jag tyckte att trailern såg så fruktansvärt intetsägande ut. Den är så jävla cheesy så att det inte är sant. Ja, den såg ju så Oscar-baity ut framförallt, så det var mest det som gjorde att okej, jag väntar tills Netflix liksom. Kände jag. Ja, jag får se om jag ska se Danish Girl. Så Hail Caesar måste jag ju se nu, för tydligen så är en av de skådespelarna där som ska spela Han Solo. Ja, just nya det. Han Solo. Ja, Alden Ehrenreich. Alltså, jag tycker han är bäst i filmen. Är han det? Ja, för det var det jag hörde. Jag hade sett honom, jag vet ingenting om honom. Jag såg bara en bild på honom och han ser elak ut. Alltså. Han har sån här konstig, så här, arg, jag är sur. Han är jättemysig i den filmen. Det är just det, han är säkert jättemysig. Därför var jag så här: nej, jag tycker inte han ska vara Han Solo. Jag tycker fortfarande han från The Fault in Our Stars ska vara Han Solo. Ansel Elgort eller vad han heter. Precis, eller tvärtom som Gustav kommer säga nu. Eller, ja, men jag vet inte, Ansel Elgort, eller Elgort Ansel, skitsamma. Men han, när jag såg honom i den filmen, och sen fick jag på att han var de tänkte på honom som Han Solo, då tänkte jag, ja, han, alltså, han har ju längre, han har utseendet, han har karisman, charmen, alltså han har varit perfekt som Han Solo. Men så får man se en annan kille jobba med den här blicken, bara, nej, det är inte min Han Solo. Nej, that's not my Solo! Du är inte min Han Solo. Nej, precis, men jag har inte sett honom i någon film, så jag måste kanske se Hail Caesar, för alla var ju på mig, men han är skitbra, du har inte sett den. Nej, jag har inte sett den, men jag får väl ge den en chans då. Och han kanske övertygar mig. Han kanske är jättebra. Jag ska inte ha förutfattade meningar, men det är svårt att inte ha det ibland. Det är svårt, men det är Han Solo. Jag blir helt förälskad i den här killen i den filmen. Alltså, inte förälskad i den non-gay way. Alltså, jag tyckte han var jättebra. Ja, fortsätt med det. Fortsätt inte. Vad var det vi sa, att vi är alla homostraighta? Vad var det vi sa? Jag vet inte. Alltså, jag tror inte det riktigt är någon som är 100% straight eller tvärtom, men inte fan. Uh-huh. Alltså, jag bryr mig inte. Nej. Inte jag. Men i alla fall, jag gillade honom i filmen. Han var jättegod skådespelare. Alltså, han spelade en karaktär, men han var jättebra. Jag ville bara se mer av honom, alltså, i andra filmer. Men han var ju med sen i den där Detergent, eller fan det hette. Uh-huh. Ja, just det. Och då spelar ju även han och tjejen där, och då spelar han helt plötsligt syskon i serien. Jag tänkte se på det bara för att jag ville se mer. Men både Gustav och varandra sa bara, nej, se inte det, det är skit. Jag bara, ja, men jag vet att det är skit, så jag tittar inte på det. Ja, just det. Nej, bra. Ja. Bra. Ska vi se, någon mer provocerande film förutom alla Neil Breen, fast de är inte provocerande. Vi skiter, nej, de är inte ingen provocerande grejer, de är på något sätt njuta. Chockerande. Ja. Ja. De är underhållande på sitt sätt. Ja, precis. Ja. De är njutbart dåliga. Louis, har du fått tips från coachen? Jag ska kolla. Nej, jag har inte fått någonting, nej. Ja. Ingenting. Vi får typ bara en. Så det blir nog bra. Apropå ja. Ingenting. Vi fick Grease från 78. Ja. Mot Gudfadern 2. Ingen av dem. Alltså Gudfadern 2, för Grease är bland det sämsta jag någonsin har sett. Nu kommer jag spräcka den lilla bubbla trovärdighet jag blir. Säg Grease, vem fan bryr sig? Ja, Grease, för jag har inte sett Gudfadern. Jag har boxarna, men jag har inte sett dem. Yes! Louis, det är inte att jag älskar Gudfadern, för jag har sagt det tidigare. Ettan är överlägset den bästa. Ja. Nej, jag klappar med att han har inte sett Grease och har inte sett Gudfadern filmen för det önskar jag också att jag inte hade gjort, sett Gudfadern filmen för jag tycker inte de var bra alls. What? Så återigen, de har ju liksom, de har ju några grejer, men så jag tycker tvåan är så extremt. Alltså man blir bara sömnig av att tänka på det. Vad ska vi ta då? För Grease är ju ändå lite rock and roll. Ja, Grease jag för mig att det är typ som en tarmscancer. Ja, något sånt faktiskt. Ja. Alltså jag vill inte, vi måste ta Gudfadern för att vi måste välja någonting här. Alltså jag tycker Gudfadern är dålig. Om jag får välja mellan jag gör så här. Jag måste välja mellan två filmer att se på nu, Gudfadern 2 eller Grease. Då väljer jag Grease. Alltså jag väljer inte någon av dem. Då går jag och tar mig en fika eller något. Alltså. Nej, det går inte. Du måste välja film. Jag tänker inte välja. Ni får bestämma det här. Jag röstar inte på någon. Om jag blir tvungen att välja så... Alltså, ser John Travolta den där jävla frisyren igen? Det gör jag bara inte. Mm. Och Gudfadern står på min bucketlist, skämskuddelista. Så då väljer jag Gudfadern. Ja, då är det upp till dig, Jarbo. Men då säger Gudfadern, men det är bara för att Grease är piss. Alltså, det är en sån film jag sett så här. Jag vill aldrig se den igen, för alltså, den är långtråkig. Tvåan är det räcker för mig. Är skitbra. Det räcker för mig, då blir det Gudfadern. Skönt. Gudfader nummer 2. Ska vi se, händer någonting mer på sociala medier? Ingenting händer där. Folket har nog börjat somna, tror jag. Ja. Ser vi. Alla sover. Alltså, hur länge har vi spelat in nu? Ska vi se. Typ 47 minuter. 47 minuter, ja. Men det är ju rätt bra. Vi kan köra några flickshorts. Vi fick en ganska intressant flickshorts här nu. För detta är en av mina absoluta popcorn-actionfilmer. Som kom här. Ja. Inte första valet, men i alla fall, vi fick Fantastic Four från 2005. Ja. Den första. Mm. Mot Starship Troopers. Starship Troopers. Paul Verhoeven är en gud. Ja, det är han fan med. Robocop och Starship Troopers håller jag fan topp 10 filmer. Ja, alltså Basic Instinct och Showgirls är topp 10. Nej. Ja, men du är Axel, han är en annan generation. Så fort det är lite boobs och men grejen att alltså, ni måste se Showgirls. Det är fan den roligaste filmen någonsin. Jag har sett den, jag har också sett den. Manuset är ju sämre än Neil Breens filmer. Ja, det, alltså, jag visste att Neil Breens skulle blanda sig här alltså. Det finns fan inte ett manus så dåligt som Showgirls. Och Basic Instinct är ju helt okej, men Det jag tyckte om med Starship Troopers är att förutom att den var överdrivet som Robocop-filmer, alltså hans stil, att, men det var schysst rymdfilm, det var riktigt splatter, det var bra effekter, de håller en, alltså kacklackes ju fan hur bra ut som helst, de där utomjordiska grejerna. Det är jättesnyggt och de använder sig mycket av praktiska effekter också, mer än man tror. Ja, precis. Och, men sen skådespeleriet är ju så jävla dåligt ibland. Casper Van Dien är ju inte någon gudabenådad skådespelare. Nej, och hon, vad heter hon? Denise Richards. Precis, hon är inte bra heller. Hon är ju en intressant karaktär. Ja, men om man varit tillsammans med Charlie Sheen så. Jo, och i slutet av filmen så får hon en av den där kackelacken ut och gjorde ner. Alltså penetrerar hela hennes bröstkorg alltså, med stor så här, tagg som är på så här, minst 10-15 cm i diameter rakt genom bröst typ här ungefär, alltså bröstaxel. Yeah. Hon bara, wah! Och sen så åker den ut och sen så dödde de huvudmonstret. Hon bara, yeah, nu är jag bra igen. Och hallå, du har ett stort jävla hål i bröstkorgen. Men det känns som man hade märkt det. Ja, precis. Men det är så här grejer. Så det är, yeah, we won. Du saknar en arm. Ah, it's okay. Ja, men vi tar Starship Troopers. Ja, självklart. Absolut, den är underhållande. Apropå Starship Troopers och dåliga uppföljare, har du sett Starship Troopers 2? Ja. Nej, jag har sett Starship Troopers. Jag har sett Starship Troopers 3 på alltså jag har sett det omslaget flera gånger på DVD-butiker. Ja. Ser den inte. Någon har precis lärt sig Photoshop typ. Starship Troopers 2 är jättedålig. En kompis som jag sa, se inte tvåan, den kommer förstöra ettan. Den är jättedålig, ser den. Han sa, jag kommer slå till dig om du ser den. Jag tittade såklart på den. Okej, okay, så men nu sa jag. Säger någon åt dig och inte gör det, då måste du göra det. Jo, men han hotade mig med att slå mig. Och jag sa, okej, jag har sett den, du får slå mig. Men jag får skylla mig själv, så han bara, det får du göra. Så, men den är så jävla dålig, jag har ingenting med första filmen att göra. Och sen så kom ju trean då. Jag tänkte, Kasper Vendem tillbaka och det verkar bra. Och den var fan nästan ännu sämre. Men i tvåan är det inte den de fastnar i magen på något monster? Den utspelar sig typ bara i ett litet skepp övergiven någonstans. Den är jättedålig och jättedåliga skådespelare. Alltså den är skräp. Ja, det är... Det är också en... Ska vi ta nästa? Yes. Ja. Vad i helvete? Varför fick vi den igen för? Vilken? Vi fick Gudfaren igen. Nej, men inte alltså, med Gudfaren 2. Nej, jag tar bort Gudfaren 2. Den får fan fuck off. Inte nog med tvåan. Vi fick Sin City från 2005 mot John Q. Jag vet inte från John 2000. Q. Jag vet inte vad John Q är. Det är en film med Denzel Washington. Ja. Jag har inte sett den. Nej. Så jag klickar vidare den. Och då fick vi Sin City från 2005 mot The Others. Från 2001. Nicole Kidman var den här spökfilmen. Precis. Den är bra. Ja, den är bra. Jag får nog säga The Others faktiskt. Sin City är ju snygg som fasen. Jag har sett den skitmycket. Men jag var inte... Den är faktiskt. Den är helt okej. Okay, men The Others var ju sån skräckfilm så att man verkligen var rädd i princip hela filmen. Alltså. Ja, jag såg den en gång på högstadiet och jag vill inte se den igen. Liksom. Och då har den ju gjort sitt jobb, känns det som. Ja, precis. Ja, men jag vill säga The Others här då. För den var bra. Den var bra. Skrämmande. Åh, nu jävla får järven svårt här. återigen så kom South Park Big Long Uncut. Yeah. Mot Face Off. I want to take his face off. Face off varje dag i veckan. Är du säker? Jag är säker för att jag kan, alltså jag har gjort ett löfte till ingen alls att jag måste välja Nicolas Cage filmen. Alltså det enda jag inte skulle välja om det är typ så här Phantom of the Paradise mot Vampire's Kiss. Men annars annars är liksom. Ja, vad säger du, Fredrik? South Park, helt klart. Mm. Men jag får, alltså, båda är jävligt underhållande, men alltså, South Park tycker jag är den bästa filmen. Alltså, jag har inte sett Face Off. Face Off har en scen där John Travolta tar Nicolas Cage ansikte. Ja. Men vet du hur mycket som inte stämmer i den filmen? Argumenterar du för? Ja, men vem fan, hur mycket stämmer i South Park-filmen? Skulle liksom... Finns det en kanadensisk komikerduo som hotar amerikanska barns intellekt? Nej, exakt. Den är inte så jävla logisk den heller. I've got it, it's Terrence and Philip. Det är inte helt omöjligt att det skulle kunna vara. Nej. Ja, men det är väl inte helt omöjligt att John Travolta tar Nicolas Cage. Men just med fallet Nicolas Cage är det fan inte omöjligt. Okay, för det första så har de Nicolas Cage kan göra vad fan han vill. John Travolta och Nicolas Cage har två olika blodtyper. Louis. Så vem bryr sig? Han borde stött face off. Ut ansiktet. I wanna take his face off. No more drugs for that man. Filmen borde heta Reject Face Off. Men det är någonting att se John Travolta spela Nicolas Cage som gör mig stressad. Oh. Det är något med det alltså. Det är någonting med att se John Travolta spela Nicolas Cage i John Travoltas kropp. Ja, men det är svårt val. Jag tycker om båda filmerna. Nu var det länge sedan jag såg South Park. Välj Face Off, snälla Louis. Så får du veta åt din innest. Det är South Park, det är satirisk relevans. Vi kör inga veto, vi kör sten, sax, påse. Ja, ja. Du får det nästa gång vi inte är överens, så får du, då får du välja. Men face då, kör jag stenen. Och sen så... Ja. Så bestämmer jag. Välj face off. Du vet att du vill det. Jag vet att jag vill. Terrence and fella. What you talking about? Kanadensarnas halva huvuden slår för dig. Vad väljer face off? Jag får säga face off. Så jävla bra. Så jävla bra. Face off, detta var fan svårt. Genialisk drag. Jag ska kolla sociala medier igen. Och Molin tjafsar om saker vi diskuterade 15 minuter, alltså 15-16 timmar innan. Så. Ja, helt sist. Ah, ja, men ska se, hur ser tidsmässigt ut? Vi har kört 56 minuter. Börjar bli dags. Men nu har vi två stycken bra filmer, men för mig är det ett helt klart jätteenkelt val. Ja. Vi har Unbreakable från 2000. Ja. M. Night Shyamalan. Yes. Sen har vi mot Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ja, Eternal Sunshine. Jag var knäckt. Och jag säger Unbreakable för det. Men du blir nerröstad så ingen bryr sig. Jo, jag vet. Jag blev helt knäckt utav Eternal Sunshine, jag såg den första gången. Och det var ju i år. Men Unbreakable är fortfarande den absolut bästa superhjältefilmen som någonsin gjorts. Ja. Som inte vet om att det är en superhjältefilm. Men det är därför säger jag den. Men ni säger Eternal Sunshine. Ja, då klickar jag på den. Ja, jag tappade tron på kärleken av den filmen en stund. Mm. Och sen så kom jag på just det är inte det den handlar om. Och sen så kom jag på att just det. Det var en ganska vi fick en film som vi pratade om innan som kom upp här som är medioker som bara Och det är X-Men Origin Wolverine med hans digitala klor från 2009 mot The Butterfly Effect från 2004. Butterfly-effekt får jag säga. Trots att Ashton Kutcher är ganska bra i den visserligen, men jag mår illa av han är bra i den. Men jag mår illa av hans ansikte. Ja. Har du sett apropå Butterfly-effekt, har du sett det finns ju två versioner. Nej, det har jag inte. Har du sett den, Järven? Nej, det har jag inte. Du har inte sett filmen alls? Nej. Nej, men i alla fall, nu kommer jag spoila lite här. Vilken version, hur slutar den filmen som du har sett, Fredrik? Åh, herregud, det är ju knappt så att jag minns, ska jag säga. För grejen är, det finns två stycken slut. Okej. Okay. Alltså, någonstans i mitten av filmen så har de så här på DVD alternativt slut. Okej. Okay. Men eftersom de bryter riktning ungefär halvvägs in i filmen så det blir en helt annan film. Så det finns alltså två stycken tidslinjer. Ja, okej. Ja, det är det. Så jag funderar hur slutar den? Den som du såg slutade med att han kollar på en projektor. Och han ser sig själv som bebis i magen. Eller slutar den med att han går tillbaka till ett kalas där och säger till sina tjejer, nej, jag vill inte vara vän med dig. Nej, bebis i magen. Ja, för det är den jag har sett också. Ja. För det är när de var hos spåkvinnan. Då säger hon, du har ingen livslinje på handen. Du borde inte leva. Och de bara, bla, bla, bla. Men det är ju det. bebisen i magen borde ju dött, för den hade ju navelsträngen runt halsen. Så han borde egentligen inte levt. Ja, just det. Och det är det hon sa, och det är det hon spåtanten sa. Men de lyckades få lotten då. Alltså de som förlöste honom. Så att han levde ändå ju. Men, och det är då, och han går tillbaka där då och gör så att han dör då. För då händer ingenting sen, för då är inga så, människor som råkar illa ut. Men i den andra versionen som jag såg, då där vid spåkvinnan, det kom aldrig upp det där. Att han inte har något tillstånd. Okay. Det bara fortsatte på och grejer. Och enda sättet för honom att inte de andra skulle fara illa, för beroende på hur han gjorde så åkte de illa ut. Då kom han tänka tillbaka på när han var på det kalaset, när han träffade henne första gången. Och de frågade, vill du bli min kompis? Och då säger han, nej, jag vill inte bli din kompis. Jag vill inte ha någonting med det att göra, typ så. Och sen så drar han. Ja. Och på det sättet så händer ingenting av de konsekvenser som händer i filmen då. För att han inte blev vän med henne från första början. Och den slutar på det sättet. Så det är två stycken olika tidslinjer i samma film. Det är rätt smart ändå. Det är jävligt coolt faktiskt. Ja, det går ju helt i linje med liksom hela temat. Ja, det funkar ju. Ja, det och den första jag såg, det var ju den med bebisen och halsen och grejer. Ja. Men sen såg den igen och då plötsligt var det en annan film. Jag bara, vad fan? Sen var det inte den jag såg den första dagen. Så det var coolt, det finns två stycken slut på den filmen. Det är skitsmart ändå ju. Yes, det är det. Och det funkar ju i filmens tema. Ja, precis. Jag minns att den kom typ i samma veva som Donnie Darko. Ja, har jag för mig i alla fall. Eller det var då jag såg den. Och att folk typ, det blev nästan som olika lag. För det var i skolan liksom. Och det var i högstadiet eller början på gymnasiet. Att vara liksom Donnie Darko-teamet och Butterfly Effect-teamet. Och vilken film som var bäst. Men det är alltid två stycken olika. Det är ju Armageddon och Deep Impact. Ja, precis. Team Friends och Team Seinfeld. Ja, DC och Marvel precis. Och... Hashtag Team Friends, bara för ni vet. Hashtag Team Cap. Precis. Alltså, jag tycker fortfarande att Seinfeld versus Friends är mer relevant. Jag säger alla älskar Raymond. Det är inte ett giltigt alternativ. Det är som i DC versus Marvel. Och så säger jag typ Dark Horse. Ja, just det, precis. Så du kör Hellboy. Ja. Vilken film tar vi? Butterfly Effect. Va? Jag glömde X-Men. Bort vad det var jag som... Ja, Butterfly Effect. X-Men. X-Men. Jag har inte sett någon av dem, så gör vad ni tycker. Men då, då blir det Butterfly Effect. Ja, jag röstar också Butterfly Effect, för det är den bättre filmen, för X-Men är skräp. Men jag tittar mycket på X-Men ändå, för det är en somnafilm. Det är inga digitala klor och det är ingen Deadpool som får sin mun igensydd. Så i Butterfly Effect. Yes, ska vi se. Är vi klara snart? Alltså jag är så trött. Ja. Så, sorry. Jo, men ja, vi är klara. Jag ska bara kolla sociala medier för att vi har fått någonting mer. Och det hade vi inte fått. Vi tar en sista flickchart, sen så nöjer vi oss. För vi fick The Terminator från 84. Oh. Ja. Mot Blues Brothers från 1980. Jag har sett Terminator. Blues Brothers. Lätt Terminator. Men jag säger Terminator. Jag säger också, jag har inte sett Blues Brothers, men jag säger Terminator, för det är en av mina favoritfilmer genom alla tider. Samma här. Och med det så nöjer vi oss. Ja, tack för att ni har lyssnat och skickat in era svar. Tack för dig. Tack Fredrik att du ville vara med. Jo, men tusen tack själv. Vart kan folket nå er? Ja, mig kan... Var nå folk dig? Mig kan man nå på www.filmtopp.se, där jag skriver lite nyheter med clickbait-varning. Det är glorious clickbait-varning. Mm. Det är, som jag sa, den här Jamie Dornan-grejen är ju vacker. Ja, alltså, jag är oerhört stolt över det, säger vi. Filmtopp.se. Ja, precis. Och jag har även Twitter, där jag heter... Edström Fredrik. Ja, tusen tack för att jag fick vara med, mina herrar. Det var jättetrevligt. Ja, det är kul. Att man bara så här, ställer ut en fråga så ser vi vad fan som händer. För jag har ingen aning vad du skulle fråga. Det är skitkul. Ja, det var skitkul. Så. Och oss når ni på vår sida movieboxen.com. Ja. Och sen finns vi på Twitter, samma sak där, Movieboxen, och mitt konto på Instagram. Eller Järv blir det, men ändå. Och mitt är att Louis recenserar. Och sen så finns vi även på YouTube, då Louis recenserar och Louis spoilar saker. Men det är bara att söka något av det. Och så har vi mejlen också, louisrecenserar@gmail.com, om det skulle vara någonting, om ni vill skicka lite dödshot eller någonting, vad som helst. Ja, det som sagt, och sen kan ni ju alla bara följa @NeilBreen, för att varför skulle ni inte vilja följa the lord of the universe? Yes. Precis. Och vi tackar er lyssnare för att ni har kommit med era svar. Som sagt, utan er så har vi ingenting att prata om. Och det är det som är grejen. Ni ska vara involverade i detta också. Så att vi gör vår grej och det blir kul. Vi får se. Jag tycker det är en kul idé, det här med roundtable-grejen. Så vi får kolla om... Är det någon som vill vara med? Är det bara PMA, movieboxen? Ja, precis. Så kör vi ett flickkörtavsnitt och bara, då pratar vi lite om filmerna mot varandra då. Gör då. Så ser vi vad som händer. Ja, men då tackar vi dig, Fredrik. Ja, fina man. Tack. Tack. Och tack, Axel. Tack. Och hej. Vi hörs i avsnitt nummer 5. Och som The Terminator säger, I'll be back. Why couldn't you put the bunny back in the box?